гледаш очите ми влюбено. Знаеш, така ми е хубаво, но не мисли, че ще ме свалиш, само до сто да броиш. С очи ме каниш, дали ме мамиш, внимавай, любовта не игра. С очи ме каниш, дали ме мамиш, внимавай, любовта не игра. Че толкова готин си, нищо, че много страхотен си. Знай, ако лъжат очите ти, празни надежди таиш. С очи ме каниш, дали ме мамиш, внимавай, любовта не игра. С очи ме каниш, дали ме мамиш, внимавай, любовта не игра. Ти ме каниш.